राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 31 अक्टूबर 1999 साया रामायण पाठ के लगभग अंत में श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम। भाइयों और बहनों सुनो, जब अच्छा मौका आ गया है उस मौके के समय तेजी से चला जाए तो बहुत जल्दी काम बनता है। अभी भगवान की कृपा हो रही है, लोगों में बड़ा उत्साह हो रहा है, भगवान बड़े सस्ते मिलते हैं, कलयुग का समय है, बहुत लोग इसमें सोए पड़े हैं, पता नहीं है, वे और ही धुन में है। ऐसे मौके में अगर सजगता से आप लोग उत्साह रखो तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाएगी। समय है, समय चूंकि पुण्य का बजदान है, काबर सा जब किसी सुखाने, समय चूकने पर वो काम बढ़िया नहीं होता, समय बदल सा होता है। अभी देखना चाहिए, लोगों में उत्साह है, मन में धीरे धारण करके खूब भगवान के पीछे पड़ जाओ, एक भगवान एकदम भगवान का चिंतन करो। उमा राम से तो हितु जग माहे, जग गुरु पितु मातु बंधु कौन आए। राम जी के समान हित करना कोई है नहीं, वे भगवान चाहते हैं अभी आप कृपा करके सच्चे हृदय से लग जाओ, भगवान के नाम का जप करो, काम धंधा करेगा करो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गिरती साध की यही उत्तम रीत, काम करो, भगवान का नाम लो, भगवान के समय लगाओ, सच्चा हृदय भगवान से लगाओ, संसार का काम होता रहेगा। अपने उत्साह से करते रहो, घबराओ मत, उत्साह के मन में भगवान की कृपा सब ठीक होगा। सच्चे हृदय से भगवत प्रिय प्रथम भगवान के शरण होने के लिए तत्पर हो जाओ, भगवान मेरे हैं, कोई कुछ भी कहो सुनो मत, अगर मेरी बात मानते हो तब तो ये प्रार्थना है आपने, फिर ये तो आपकी मर्जी है, आपका कोई दबाव नहीं है, हमारा कोई एहसास नहीं है, कोई आपके ऊपर जोर नहीं है, बात सच्ची हमें दिखती है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कल्याण है आपका, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपका बड़ा बदलाव होगा, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। तेरे भावे जो करो भलो करो संसार, नारायण तुम बैठ के अपन भवन उपहार, सब लोग सम्मति दे दे ये नहीं होगा, सब कभी एक सम्मति हुई नहीं, कभी नहीं हुई, किसी जमाने में नहीं हुई, बड़े बड़े आचार्य हुए, शंकराचार्य वल्लभाचार्य और रमणाचार्य अलग अच्छे अच्छे आचार्य हुए, उस समय में भी सबकी एकता नहीं हुई, मतभेद रहा है, मतभेद कोई हल नहीं है, आपकी उपाधा नहीं है, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपका नहीं कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है, उत्साहपूर्वक खूब मन में उत्साह रखो, भगवान की कृपा करो, करो भरोसा, अरे भगवान के नाम करो जप, उस चिंतन भगवान का ध्यान, हे नाथ कहो, वो हे मेरे नाथ कहो, मेरे नाथ, ये मेरापन प्रेम प्रकट करने का खास उपाय है, अपनापन है ये प्रेम प्रकट करने का उपाय, ये संतों की वाणी सुनी है मैंने, संतों की बातें सुनी है जिनमें यही बात बताई है कि अपनापन है ये प्रेम प्रकट करने वाला है, अपनी जूती फटी हुई भी अच्छी लगती है, अपनी है अपनी, दूसरी चीज बढ़िया लगे ये गलती है, अपनी चीज अच्छी लगती है, अपना अच्छा लगता है, अपने भगवान अच्छा लगते है, सच्चे हृदय से भगवान के चरण में लग जाओ, बस सब काम ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है किसी बात का, कंचन मात्र भी, इस वास्ते कृपा करो, हरदम भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो और भगवान की तरफ चलो, दीन दुखी दया भाई जो सेवा करो, दो काम मनुष्य की मनुष्यता की ठीक तरह से पहचान के लिए दो बात है, एक भगवान को याद करना, दीन दुखियों की सेवा करना। उत्साह से करो, मन में खूब उत्साह करे, अपनी शक्ति के अनुसार से जितनी शक्ति है उतना ही करना है आपको, अधिक करने की बात नहीं है। अपनी शक्ति पूरा लगा देना, पूरा काम होगा, एकदम पूरा शत्रु बांट देना पोगे तुम्हारा निपटता करो, करा अपनी शक्ति के अनुसार कृपा करो। शक्ति के अनुसार सब कर सकते हैं, शक्ति से और विदेशन करना चाहे तो उसमें आती बाधा आती है। शक्ति के अनुसार स्नान हो गए, काम करने में क्या बाधा है, सब लोग बड़े उत्साह से काम करो। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। एक एक भाई भगवान को अपना कह सकते हैं। है भगवान बड़े प्रेम से सुनते हैं, अभी इस समय में विशेष सुनते हैं। चीज का जब कोई ग्राहक नहीं होता वो चीज सस्ती मिलती है, अभी भगवान के ग्राहक बहुत कम है। अब आज मौका बड़ा सुंदर है अपने समय के लिए, बड़ा अच्छा अवसर है। इस वास्ते हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकार। भगवान अलौकिक आपको आपको देंगे, भगवान चाहे सो देने तैयार है। उदार आत्मा, उदार महान, उदार कुमार राम समय तुझे तो करना कोई दूसरा है नहीं, उदार कोई है नहीं राम जी के समान। ऐसा को उदार कर पाई बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम से कौन आई। पितो तुझे प्रहलाद बंधु बंधु भरत बंधु भरत, और माता को भी कई कई भरत जी ने अपने संबंध छोड़कर भगवान में लग गए। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एक ही बात है, एक ही बार बार कहने की जरूरत नहीं है। सच्चे हृदय भगवान में लग जाओ, कोई कुछ ठीक नहीं है भाई, ठीक नहीं है तेरे नहीं होता हमारे ठीक है, अपने ठीक है, खूब अच्छे कर लग जाओ सच्चे हृदय से। आपका आगे कल्याण न होगा तो आपके ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, आप दोषी नहीं है बिल्कुल किंचित मात्र भी। निर्दोष होगी दोषी लगाना, दोषी दोषी वही है। भगवान बहुत राजी हो जाएंगे, बहुत राजी है भगवान, बैठे तैयार बैठे आप पर कृपा करने के लिए भगवान तैयार है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से मेरा कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग जाओ। संसार में तरह तरह के आदमी होते हैं, परमात्मा की तरफ आपके बाधा देने वाले कई आदमी मिलेंगे, परंतु सज्जन सज्जनता से भगवान में लग जाओ, सब आनंद आने होंगे। तो हिम्मत हो, हिम्मत है, हिम्मत मन में उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार करने से सुगम काम कठिन हो जाता है। यह भगवान प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। इसमें अगर भगवत प्राप्ति कठिन है तो सुगम क्या होगा, मनुष्य शरीर का और मतलब क्या है, मतलब परमात्मा की प्राप्ति है। यंग लोग तो आचार ब्रह्म लाभ हमें रहते रात तथा भगवान की प्राप्त होना बना कुछ चिंता मत करो, मौका है समय चूक फिर मिलेगा। ये वो सर मत चूको मत चूको, राम जी भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से, चाहे कुछ भी कोई कहो आप सुनो मत किसी की, और दूसरे तरफ मन में दूसरे लग जाओ, देरी मत करो। आपके दूसरी बात बढ़िया दृष्टि हो तो दूसरी बात में लग जाओ, और मेरी समझ तो ये है कि भगवान में ले जाओ आपको भला होगा, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र संदेह नहीं है। भजत कृपा कार्य है चल रहा है, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा कार्य है रघुराई, भले करना कर्म कृपा करेंगे ही। संत कहते हैं सब इसमें शंका मत रखो, सच्चे हृदय से ले जाओ। राम जी राम राम राम राम राम राम राम राम दो काम है, दो आप तीसरा नहीं। जो कोई दिन दो कोई सामने आ जाए उसी सेवा कर दो। आपको जो सामने आए सामने दिखे दुखों की सेवा कर दो और भगवान के नाम का जप करो। दो काम है, आपका जीवन सफल हो जाएगा, बिल्कुल सफल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य शरीर दिया भगवान ने कल्याण के लिए ही है, और विश्व दिया यही तन कर फल विशेष भाई, इस शरीर का फल विशेष नहीं है। आजकल ज्यादा उन्हीं बात चलती है, तो हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ऐसा काम दूसरा है नहीं, भजन कृपा कारी है रघुराई, कारी है रघुराई, कारी है रघुराई, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम और जिसकी सेवा और सेवा करो। कोई दूसरे क्या पड़ा इसमें, आदत पड़ गई आदत, पिंड सुनाओ पिंड आदत पड़ गई आदत, कि तुम तो हम समझा मैं समझना नहीं भाई, हम हमारे अच्छे समझ दस बुद्ध सेंद्री दस बुद्ध की दरी चौकी मारी, एक बुद्ध लंबे खड़ पड़ी अपने एक बुद्ध चौकी, अरे तरह तरह की बात सही जरूरत नहीं है, हम तो एक बात है वो अच्छी लगती है। तीन मित्र थे अब तुम्हें, एक था शेरा जो छुड़ो वाला और चूहा होता है शेरा, एक था सांप, एक था श्याल। तो शेरा भी आपस में सदा है होती मित्रता ही, बात करते मन में लगी आग, आग लगी तो वो कहता वह सांप कहता हमारे में सौ होती है, शेला वो कहता दस बुद्धि हमारे में, श्याल बोला हमारे तो एक बुद्धि है। और थारे समझते भारत समझती भागो चलती पवन चल रही है सामने हवाई आ रही है अग्नि श्रमती आ रही जोर से आवाज, ऐसे समझ करेंगे और पानी का श्याल खा था जोर से, वह पानी खाल में पड़ गया, खाल में घास था नहीं, आग लगी ऊपर लगी हो भाग गया। बस दो चार दिन के बाद में आकर देखा कि मित्रों की क्या दशा हुई, तो दस बुद्धि डरी सदबुद्धि से डरी रसी का जो मजबूर पड़े साफ हुई, दस बुद्धि डरी पड़ी हुई है, सदबुद्धि होगी सेंद्री दस बुद्धि डरी चौकी मारी, एक बुद्धि लंबे खाड़ पड़ी, एक बुद्धि अच्छी है। सज्जनो हमारी मानो तो एक बुद्धि कर लो, सब छोड़ कर भगवान में रह जाओ, सच्चे हृदय से उनका नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, पद गाओ, मन में भगवान की बात करो, दूसरे उपाय करो भगवान की करो, घंटा कर रहे भगवान शंकर का भक्त था, दोनों घंटा कर बाद रखे शंकर नाम सरस्वती तो टन टन और सुनो मत, देखो मत, पूछो मत, कहो मत, चाहे सुनो, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये विनती है आपके प्रार्थना है, सच्ची बात है, साची बात है, लग जाओ सच्चे हृदय से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।